महावाक्य से जो बोध होता है वो अखंडार्थ अखंडार्थ का बोध, अखंडार्थ होता है वाक्य, शुद्ध चिन्मात्र ब्रह्म का बोध होता है, निर्विकल्प का ज्ञान होता है। जिस प्रकार सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य से शुद्ध ब्रह्म अखंडार्थ का लक्षणा से बोध होता है, इसी प्रकार तत्वमस्यादि महावाक्य से भी अखंडार्थ का बोध होता है, ये अनुमान भी हो जाएगा। अनुमान नमक निर्देशन एवं तत्वमस्यादि महावाक्य पक्ष का अनुमान नमक निर्देशन, अनुमान से भी सिद्ध हो जाएगा ये अखंडार्थ के तत्वमस्यादि महावाक्य। महावाक्य पक्ष तो महावाक्य को पक्ष बना करके अनुमान करेंगे, तत्वमस्यादि महावाक्यम अखंडार्थ बोधकम, साध्य क्या होगा? अखंडार्थ बोधकत्वम, अखंडार्थ बोध जनकत्वम, अथवा आत्मस्वरूप आत्मनिष्ठम, वा हिंदी अर्थ दिया है आत्मस्वरूप आत्मनिष्ठम, आत्मस्वरूप आत्मनिष्ठ प्रातिवेदिक अर्थ आत्मनिष्ठत्वम, अकार्य कारण द्रव्य मात्र निष्ठत्व सति समानाधिकरण पद घटितत्वात् स्वयं इत्यादि वाक्य होते। स्वयं देवदत्त वाक्य जिस प्रकार अखंडार्थ बोधक होता है, इसी प्रकार सप्तमर्षि आदि वाक्य भी अखंडार्थ बोधक होगा। अकार्य कारण द्रव्य मात्र निष्ठत्व सति, कार्य का समानाधिकरण पद घटित है। सोयम देवदत्त, सो देवदत्त अयम, तत् त्वम असि, तत् त्वम दोनों प्रथमांत है, एक विभक्ति के समानाधिकरण है। समानाधिकरण भिन्न मृद घट घट मृद है, वो घट होता है कार्य, मृद होता है कारण, कार्य कारण में भी समानाधिकरण प्रयोग होता है। तो इसलिए समानाधिकरण हो और कार्य कारण भी नहीं हो, और कार्य कारण ऐसे जो द्रव्य मात्र निष्ठते सदी, द्रव्य मात्र में हो, द्रव्य से भिन्न किसमें नहीं हो, द्रव्य मात्र निष्ठ हो और समानाधिकरण पद घटित हो। समानाधिकरण पद घटित होने पर कहीं गुण कर्म जाति को लेकर के भी प्रयोग होता है, जाति में शक्ति मानेंगे तो, इसलिए द्रव्य मात्र निष्ठते सदी, नीलम उत्पलम ये दोनों समानाधिकरण है, इसमें द्रव्य मात्र निष्ठा नहीं, द्रव्य है और नील रूप भी, नील रूप द्रव्य में उत्पल में द्रव्य को कारण गुणों को कार्य मानते तार्किक लोग, किंतु वैसे वेदांत मत में कार्य कारण भाव नहीं, उत्पत्ति के समय गुण रहेगा, किंतु द्रव्य मात्र निष्ठा नहीं है, कार्य कारण भाव नहीं हो और केवल द्रव्य मात्र निष्ठ हो तो अखंडार्थ का होगा, और समानाधिकरण होना चाहिए, समानाधिकरण नहीं होगा तो अखंडार्थ बोधक नहीं होगा। स्वयं इत्यादि वाक्य वर्ग इसे अनुमान से तत्वमस्यादि महावाक्य से अखंड शुद्ध चिन्ह मात्र का बोध होगा। दृष्टान्त दिया स्वयं देवदत्त वाक्य है, न च स्वयं देवदत्त इत्यादि दृष्टान्त साध्य विकल, स्वयं देवदत्त इत्यादि जो दृष्टान्त दिया वाक्य हो, ये यदि अखंडार्थ बोधक हो तब तो दृष्टान्त में हेतु है, साध्य है तो व्याप्ति ज्ञान होगा, तो पक्ष में भी हेतु रहने से साध्य निश्चय होगा। दृष्टान्त में यदि साध्य नहीं होगा तो साध्य विकल दृष्टान्त होगा, दृष्टान्त यदि साध्य विकल होगा तो दृष्टान्त नहीं बनेगा। दृष्टान्त होने के लिए हेतु साध्य दोनों रहना चाहिए, अन्वय दृष्टान्त के लिए अव्यतिरिक दृष्टान्त में दोनों का अभाव होना चाहिए, इसमें हेतु है किंतु साध्य नहीं रहे तो दृष्टान्त दृष्टान्त नहीं बनेगा। तो दृष्टान्त नहीं बनेगा तो उसको लेकर के तत्वमसि महावाक्य में कैसे साध्य निश्चय करेंगे? तो ये पूरा पिछले ने कहा स्वयं देवदत्त इत्यायम दृष्टान्त साध्य विकल, आगे सिद्धांत कहता है, इसलिए जो शंका में दिया हिंदी अर्थ में स्वयं यह दृष्टान्त साध्य रहता है, क्योंकि कह करके आगे जो दिया क्योंकि काट करके वहाँ समाधान लिखे द्वारा यहाँ तो शंका है, वहां से समाधान शुरू हो जाता है। स्वयं यह दृष्टान्त साध्य रहित है, शंका है, फिर आगे समाधान शुरू हो जाएगा। क्योंकि कह करके शंका करने वाला हेतु नहीं देता है, यहाँ से साधन हो गया। सिद्धांत कहता है विशिष्ट अभेद अभेद से बोधयितुम अशक्यत्वात्, साध्य विकार दृष्टान्त नहीं है, ये पूरा पिछले कहने का अभिप्राय क्या है। स्वयं देवदत्त तद्देश काल विशिष्ट स्वपद से कहा जाता है, अयम एतद प्रत्यक्ष दिखता है। देवदत्त में इदंता तत्ता धर्म है, तो धर्म विशिष्ट देवदत्त का ज्ञान होता है, इसको दृष्टान्त देते ही ये तो विशिष्ट ज्ञान हुआ। विशिष्ट ज्ञान होगा तो अखंडार्थ का कैसे होगा, तो सिद्धांत उत्तर देता है यह तत्ता विशिष्ट देवदत्त एक है, इदंता विशिष्ट देवदत्त विशिष्ट में अभेद बोधयितुम अशक्यत्वात्, विशिष्ट में अभेद नहीं होगा। दो विशिष्ट में अभेद होगा तो विशेष एक होने के कारण विशेषण में अभेद होना चाहिए। विशेषण एक तत्ता और एक इदंता, दोनों में भेद होने से तत्ता विशिष्ट में इदंता विशिष्ट का अभेद बोधयितुम अशक्यत्वात् तथा ही कह करके उसका स्पष्टीकरण सिद्धांत करता है। स्वयं देवदत्त वाक्य में अखंडार्थ कहे वाक्य अखंडार्थ बोध जनकत्व तो है, इसको स्पष्ट करता है सिद्धांत तथा ही। यदि कहेंगे दृष्टान्त साध्य विकल अखंडार्थ का नहीं, तो फिर क्या विशिष्ट का अभेद बोधन होता है वाक्य से स्वयं देवदत्त किमत्र तद्देश काल विशिष्टे एतदा एतद्देश काल वैशिष्ट्यम प्रतिपाद्यते। यदि अखंडार्थ नहीं होता है तो अयम देवदत्त सब गया तद्देश काल विशिष्ट, तद्देश काल विशिष्ट में क्या इदम अयम देवदत्त कहन से एतद्देश काल वैशिष्ट्य प्रतिपाद्यते एक विकल्प हुआ। स अनुवाद करके स देवदत्त अयम तो तद्देश तत्काल विशिष्ट हो गया, सदेश कहा गया, उसमें इदंता विशिष्ट देवदत्त का अभेद प्रतिपादन किया जाता है, ये तद्देश काल का संबंध प्रतिपादन किया जाता है एक विकल्प। ये तद्देश काल विशिष्ट तद्देश काल वैशिष्ट अथवा ये तद्देश काल विशिष्ट अयम देवदत्त को उद्देश्य करके उसमें तत्ता का वैशिष्ट तद्देश काल का वैशिष्ट, ये तद्देश काल विशिष्ट प्रत्यक्ष दिखता है, उसमें क्या तद्देश काल का संबंध प्रतिपादन करते हैं, दो हो गया विकल्प। प्रथम द्वितीय मित्र केवल अंतर है, एक में अन्य का संबंध उद्देश्य विद्या भाव बदल गया। तद्देश काल विशिष्ट में एतद्देश काल का वैशिष्ट्य अथवा एतद्देश काल विशिष्ट देवदत्त में तद्देश काल का वैशिष्ट्य संबंध, वैशिष्ट का तो संबंध, दो विकल्प हुआ। और विशिष्ट दो की एकता हो तो विशेषण में एकत्व है, तद विशेषण ऐक्यम तद विशेषण में एक विशेषण होता है तत्ता तद्देश तत्काल और एक विशेषण होता है इदंता एतद्देश तत्काल, तो दोनों विशेषण की एकता ये तृतीय विकल्प है। और चतुर्थ विकल्प है विशिष्ट की एकता, विशेषण की एकता कहना चाहते हैं अर्थात दोनों विशिष्ट की एकता है, चार विकल्प क्या नाद्य। यदि तद्देश काल विशिष्ट देवदत्त में एतद्देश काल का वैशिष्ट्य संबंध प्रतिपादन करेंगे ये ठीक नहीं, तद्देश काल वैशिष्ट्य से अप्रत्यक्षत्वेन अनुद्देश्य द्वारा, पहले उद्देश्य में उसे विधेय होता है, तद्देश काल विशिष्ट प्रत्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि तद्देश तत्काल का प्रत्यक्ष नहीं होता है वर्तमान, तद्देश काल वैशिष्ट्य से तद्देश तत्काल का जो प्रत्यक्ष नहीं होगा, संबंधी के प्रत्यक्ष के बिना संबंधी के वैशिष्ट संबंध का प्रत्यक्ष कैसे होगा, घट का प्रत्यक्ष नहीं होता है तो घट संयोग कैसे दिखेगा, घट संयोग का ज्ञान होने के लिए घट का ज्ञान चाहिए, तद्देश काल का ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होने से तद्देश काल के संबंध का प्रत्यक्ष नहीं होता है, अप्रत्यक्ष है। यदि तद्देश काल वैशिष्ट्य प्रत्यक्ष नहीं हुआ तो तद्देश काल विशिष्ट में एतद्देश काल का वैशिष्ट कैसे प्रतिपादन करेंगे, उद्देश्य ही नहीं होगा अनुद्देश्य द्वारा, तद्देश काल वैशिष्ट्य वस्तु तो उद्देश्य तद्देश काल वैशिष्ट नहीं, तद्देश काल विशिष्ट होता है उद्देश्य, इसे अनुद्देश्यता का अर्थ क्या है, उद्देश्यता अनावश्यक द्वारा, उद्देश्य होगा तद्देश्य काल विशिष्ट, उसमें उद्देश्यता ही उद्देश्यता का आवश्यकता हो जाएगा। तद्देश्य काल विशिष्टत्व, तद्देश्य काल वैशिष्ट, उद्देश्यता आवश्यकता नहीं होगा। अप्रत्यक्षता प्रत्यक्ष हो प्रसिद्ध को उद्देश्य करके अप्रसिद्ध का अज्ञात का विधान किया जाता है, तो प्रत्यक्ष नहीं तो उद्देश्यता आवश्यकता नहीं होगा। और दूसरा दोष है तत्कालादिर इधानी सत्ता प्रतिष्ठ, तद्देश काल विशिष्ट में तद्देश काल वैशिष्ट कहेंगे, तद्देश काल विशिष्ट में तद्देश काल विशिष्ट देवदत्त में तद्देश काल भी रहना चाहिए। न द्वितीय, द्वितीय क्या होगा, एतत् कालादेर अन्यथा सत्तावते, द्वितीय क्या हुआ, एतद्देश काल विशिष्ट में तद्देश काल वैशिष्ट। तो उद्देश्य एतद्देश काल विशिष्ट पूर्व में भी था, एतत् काल एतद्देश अन्यथा सत्तापते पूर्व काल में भी उसकी सत्ता की आपत्ति आई, ये द्वितीय चला गया। तृतीय कहेंगे दोनों विशेषण की एकता, ये तो असंभव है, एक तद्देश तत्काल और प्राणदेश काल एक नहीं होता था, न तृतीय बाधा बाध हो जाता है, तृतीय का अभाव एक नहीं हो सकता है। विशेषण यदि एक नहीं हुआ दोनों विशिष्ट भी एक नहीं होगी, अतएव न चतुर्थ भी विशिष्ट भी एक नहीं होगा। विशेषण से भिन्नत्व न विशेषण विशेषता संबंधात्मक से विशिष्ट से भिन्नत्व, दोनों विशेषण भिन्न हो गए, तद्देश तत्काल एक विशेषण और वर्तमान देश काल विशेषण भिन्न होगी, विशेषण भिन्न होने से विशिष्ट भी भिन्न हो जाएंगे। क्योंकि विशिष्ट क्या होता है, विशेषण विशेष संबंध, दंडी दंड विशिष्ट चैत्र है, दंडी कहेंगे तो उसमें क्या क्या रहता है, दंड भी है विशेषण, पुरुष चैत्र आदि विशेष भी, चैत्र हो दंड हो दोनों का संबंध नहीं तो दंडी किसको कहेंगे, दंडी होगा दंड का संबंध हो तो विशेष विशेषण और संबंध तीनों होने पर विशिष्ट होता है। यदि विशेषण भिन्न हो गया तो विशेषण विशेष संबंधात्मक विशिष्ट भी भिन्न हो जाएगा, अभेद नहीं हो सकता है। अतिरिक्त भी कुछ लोग मानते हैं विशेष विशेषण विशिष्ट से विशेषण विशेष संबंध उससे भिन्न होता है विशिष्ट, भिन्न यदि मानेंगे विशेषण भेदन विशेष भेदन से तद भेदनीय मात, विशेषण भेद हो गया तो विशेष भिन्न हो गया तो विशिष्ट भी भिन्न हो जाएगा, तो विशिष्ट अतिरिक्त हो जाएगा, अतिरिक्त हो जाएगा तो क्या होगा, तथा से उभय विशेषण परित्याग, तो विशेषण विशेष भिन्न हो गया तो जो भिन्न अतिरिक्त मानेंगे तो भी तो विशेष अलग हो जाएगा, विशेषण अलग अलग विशेष अलग अलग हो जाता है जाएगा, तो अतिरिक्त जो विशिष्ट हो भी भिन्न हो जाएगा। तथा च उभय विशेषण परित्याग न विशेष मात्र अभिन्न बोध्यत इति सिद्ध मखंडार्थत्व, तो दोनों विशेषणों का छोर त्याग करके भाग त्याग लक्षण से तद्देश तत्काल एतद्देश तत्काल दोनों का त्याग करने पर विशेष मात्र देवदत्त एक विशेष अभिन्न अभिन्न बोध्यते इत अखंडार्थत्व सिद्धम, अखंडार्थ का वाक्य हो जाएगा। तदुक्तम ये कहा गया संक्षेप शारीरिक ग्रंथ में, अविरुद्ध विशेषण द्वय प्रभवते विशिष्टयोर्द्वयो घटते न यदि गता तदा न तरां तद विपरीत रूपयो, जहाँ दो विशेषण हो अविरुद्ध विशेषण द्वय दंडी कुंडली, दंडी कुंडली कहेंगे एक ही व्यक्ति में दंड और कुंडल दोनों रहता है, समानाधिकरण हुआ, विरुद्ध है क्या, दंड रहेगा तो कुंडल नहीं रहेगा, कुंडल रहेगा तो दंड नहीं रहेगा, ऐसा विरुद्ध नहीं तो अविरुद्ध होगा। अविरुद्ध विशेषण द्वय प्रभव से भी दंडी देवदत्त और कुंडली देवदत्त दोनों एक है या भिन्न है, एक है, एक दिन दंडी देवदत्त आया और दूसरे दिन दंड छोड़कर कुंडल बनकर आया, यदि दोनों एक होगे तो दंड कुंडल भी एक हो जाएगी, दंडी कुंडली यदि एक हो गया विशेषता एक है, दंड कुंडल भी दोनों एक हो जाए, एक है ना दंड कुंडल, इसलिए एक नहीं होता है। अविरुद्ध विशेषण द्वय से उत्पन्न होने वाले जो विशिष्ट विशिष्ट द्वय घटते ना यदा एकता, दो विशिष्ट एक नहीं होते, दोनों विशेषण अविरुद्ध है, दंड भी कुंडल भी एक देवदत्त में रह सकते हैं, रहने से अविरुद्ध है। किंतु दंडी देवदत्त कुंडली देवदत्त दोनों एक हो जाएंगे तो दंड और कुंडल भी एक हो जाएंगे, इसलिए दंडी कुंडली विशिष्ट दोनों एकता दोनों में नहीं आती है। आपत्ति क्या है दोनों में एकता है, दोनों विशेषण में भी एकत्व आ जाए, दंड कुंडल दोनों विशेषण में एकत्व है क्या, इसलिए एकता नहीं। विशिष्ट द्वयोर यथा एकता न घटते, जब अविरुद्ध विशेषण दोष होने के बाद भी विशिष्ट में एकत्व नहीं होता है, अरे विशिष्ट विशेषण से जो विशिष्ट होगा उसमें एकत्व कैसे होगा, नतराम तद विपरीत रो नतराम न सुतरप कर दिया नतराम, उसे और नहीं कृष्ण में कभी नहीं होगा। तद विपरीत रूप, विपरीत रूप क्या है, दोनों विशेषण जहाँ भिन्न भिन्न है, जहाँ दोनों भिन्न नहीं, जहाँ विशेषण जहाँ विरुद्ध है, विरुद्ध हम तो एक साथ नहीं रहेगा, एक साथ दोनों विशेषण रहेंगे तो अविरुद्ध है। एक व्यक्ति में दंड भी रह सकता है कुंडल भी, ये विरुद्ध है अविरुद्ध हुआ, अविरुद्ध विशेषण दोनों से जो दंडी विशिष्ट हुआ और कुंडली विशिष्ट हुआ दोनों एक है, नहीं दोनों एक नहीं, दंडी देवता था कुंडली देवता था एक है अभिनय, एक साथ में दोनों रखा है अलग बात है, दंडी अलग कुंडली दंड, एक दिन दंड लेकर आएगा एक घंटा के बाद कुंडल खोने कर आया दंड छोड़ करके, दोनों एक होगा दंड विशिष्ट और कुंडल विशिष्ट एक होगा, एक होगा तो दंड कुंडल भी एक हो जाए। तो अविरुद्ध विशेषण द्वेष होने वाला विशिष्ट दोनों में यदि एकता नहीं होती, अरे विरुद्ध विपरीत जहाँ विरुद्ध विशेषण है, विरुद्ध विशेषण क्या है, तत्ता और इदंता, एक समय में तत्ता और इदंता दोनों रहता है, एक समय दंड कुंडल एक व्यक्ति में दोनों रह सकते हैं रहते, किंतु तत्ता इदंता नहीं रहते, इसलिए तत्ता इदंता में विशेषण में विरुद्ध है अविरुद्ध है, तत्ता इदंता में विरुद्ध है, दंड कुंडल में विरुद्ध एक साथ रह सकते इसलिए अविरुद्ध, तत्ता इदंता में विरुद्ध है, तो नतरांत विपरीत इसलिए तत्ता विशिष्ट इदंता विशिष्ट दोनों में एकता नहीं हो सकती। यदा ही दंडी कुंडल इत्यादि दंड कुंडलादेर एक देश काल अवस्थित, एक देश में एक काल में दंड कुंडल रह सकते हैं, एक देश कौन है, देवदत्त, देवदत्त रूप एक स्थान में दंड कुंडल एक काल में रहने पर अविरुद्ध हुआ, अविरुद्ध होने पर भी दंडी और कुंडली दोनों एक नहीं है ना, तद विशिष्ट और ऐक्यम दोनों की एकता क्यों नहीं, विशेषण रूप ऐक्या पत्ते, विशेषण दोनों कौन है, दंड और कुंडल दोनों के एकता क्या पति, तथा कई वो कथा तो क्या कहना है, स्वयं इत्यत्र तत्ता इदंतयो हो तत्ता और इदंता एक काल में रहेंगे देवदत्त में, एक काल अनवस्थान नियम नियमत तत्ता इदंता एक काल में अवस्थान नहीं करते तो दोनों में एकत्व कैसे होगा, परस्पर विरुद्ध परस्पर विशेषण तत्ता इदंता दोनों विशेषण विरुद्ध है, दोनों विशेषण विरुद्ध होगा तो तद विशिष्ट में ऐक्य हो जाता है, तद विशिष्ट और ऐक्य से क्या कथा ऐक्य है नहीं जाता है, लक्षण ऐक्य बोधन तो वेत्र समान कहेंगे लक्षण से ऐक्य बोधन करेंगे दंडी कुंडली में, यदि दंडी कुंडली में लक्षण से ऐक्य कहेंगे तो स्वयं देवदत्त में भी लक्षण से ऐक्य हो जाएगी, शुद्ध स्वरूप का बोध हो जाएगा, लाक्षणिक दंडी कुंडली इत्यादि विशिष्ट तात्पर्या न अखंडार्थ तो व्यवहार, तो लक्षण करने पर भी दंडी कुंडली में विशिष्ट में तात्पर्य है, दंड विशिष्ट कुंडल विशिष्ट देवदत्त है, विशिष्ट में तात्पर्य होने से यहाँ अखंडार्थ तो नहीं होता है दंडी कुंडली में, क्योंकि जो कहा जाता है भक्तुरिच्छा तात्पर्य जो देवदत्त दंडी वही कुंडली है, उसके पास दंड भी है कुंडल भी है, तो विशिष्ट में तात्पर्य होने के कारण अखंडार्थ तो व्यवहार नहीं होता है, दंड कुंडल तो अलग है, लाठी लेकर चलेंगे भी दंडी, दंडी का अर्थ रूढ़ अर्थ नहीं की दंडी महात्मा, आप दंडी दंड लेकर चलते तो दंडी, और कुंडल बनकर चले गए तो कुंडल, वही जो दंडी हो गया कुंडल हो गया। जो दंड संप्रदाय वाले वही कुंडल तो बन सकते हैं, न कुंडल नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे क्या? कोई महात्मा आरती करते हैं तो अग्नि स्पर्श नहीं करना है, पूजा करनी तो टॉर्च रखे आरती करने के लिए। आरती करना है, पूजा करना है, आरती करना है, केवल अग्नि स्पर्श नहीं करना है। ये दंडी कुंडली में अभिरुद्ध होने पर भी एकत्व तो नहीं होता है, तो तत्ता जनता में विरुद्ध होने पर एकत्व तो नहीं होगा। और विशिष्ट तात्पर्य मनुष्य अखंडार्थ तो व्यवहार नहीं होता, किंतु स्वयं देवदत्त में क्या है, यहाँ विशिष्ट में तात्पर्य नहीं है, क्योंकि किसको संशय होता है ये वही है अथवा नहीं है, भ्रम हो गया वो नहीं है। ये संशय भ्रम की निवृत्ति करने के लिए स्वयं देवदत्त कहा जाता है। तो अयम स नवा, अयम नहीं वस, ये नहीं है वो नहीं है इत्यादि संशय विपर्य ज्ञान विषयभूत अभेद मात्र से विभूत सित्व न। संशय विपर्य ज्ञान के विषयभूत अभेद ये वही है वही नहीं है, भूत सित ही अभेद है अथवा नहीं, अभेद मात्र भूत सित होने से जो बुद्धम इष्ट उसी में ही वाक्य का तात्पर्य होता है। कोई कहता ये है अथवा नहीं, अथवा नहीं है तो दूसरे कहता है नहीं वही है, उसी में ही अभेद में तात्पर्य है। अभेद में तात्पर्य होने से अखंडार्थ तो होता है। दंडी कुंडली में अभेद में केवल इतने तात्पर्य नहीं, वो तो दंड विशिष्ट ही कुंडल विशिष्ट है, किंतु यहाँ स्वयं देवदत्त में विशिष्ट में तात्पर्य नहीं, वही व्यक्ति एक है। नहीं अन्यस्मिन भूत से अन्य प्रतिपादित उचितम इतना जानना चाहते हो देवतत्व एक है अथवा नहीं है, और कहेंगे यही देवतत्ता और इधरता विशेषण कहेंगे एक व्यक्ति है अथवा नहीं, ये यदि भूत सित है अन्य प्रतिपादन करेंगे तद्देश तत्काल का संबंध एतद्देश तत्काल का संबंध प्रतिपादन करना। यदि विशेष्य एक है अथवा नहीं ये संशय है तो उसे विशेषण जोड़ना क्या जरूरत है, उसके द्वारा विशेष्य एक है इतने प्रतिपादन करना है। जानना चाहता है शुद्ध व्यक्ति एक है अथवा नहीं, व्यक्ति एक है अथवा नहीं जानना चाहते हैं, वो कहेंगे वो व्यक्ति में तद्देश तत्काल का वैशिष्ट्य है, उसमें तद्देश तत्काल का वैशिष्ट्य है, ये अन्य प्रतिपादन नहीं होना चाहिए, उचित नहीं। तत्तेजन तो उपस्थित द्वार कवेद बोध से वेद ब्रह्म विरोधितया नान्यतर तदवेशम। यदि एक व्यक्ति है, एक है तो एक तो एक से अयम पदन से एक हो गया, और स्वयं क्यों कहेंगे, स्वयं कह करके एक व्यक्ति व्यक्ति मात्र यदि बहुसित हुआ तो व्यक्ति अभेदत्व एक रूप है। तब देवदत्त का अभेद देवदत्त को देखा तो देवदत्त अभेद ज्ञान हुआ एक वर्ष हो जाएगा, तो तत्ता इदंता दो क्यों कहते हैं, तो तत्ता इदंता उपस्थिति द्वारा का अभेद बोध से अभेद का बोध होगा तत्ता इदंता उपस्थिति के द्वारा, स अयम कह करके दोनों की उपस्थिति होकर के अभेद बोध होता है। वही बोध ही वेद ब्रह्म विरोधितया, वेद ब्रह्म का विरोधी वही खाली देवदत्त इतने का स्वयं नवा संशयवा अयम स नवा संशयवा, तो अयम कह दिया तो ब्रह्म नष्ट हो जाएगा संशय नष्ट हो जाएगा, अयम सह ऐसा कहना पड़ेगा, सो अयम नवा ऐसे संशय का निवर्तक केवल अयम, ये देवदत्त पहले जो देखे थे वो एक है अथवा नहीं कह दिया ये देवदत्त है, तो उसके साथ अभेद है अथवा नहीं ये संशय नष्ट नहीं होता है। इसलिए तत्ता इदंता से उपस्थिति के द्वारा अभेद, तत्ता विशिष्ट जो देखा था इदंता विशिष्ट है, इससे तत्ता से इदंता से उपलक्षित जो शुद्ध देवदत्त एक है, ये वेद ब्रह्म का विरुद्ध होता है। इसलिए दोनों की उपस्थिति के लिए दोनों पद की आवश्यकता है, स्वयं अन्यतर पद व्यर्थ नहीं। प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्षता अभिज्ञा द्वय उपस्थित स्वरूपातिरिक्त विषय देवी उभय उपस्थिति द्वारा का वेद बोधन है न ब्रह्म निवर्तक। प्रत्यभिज्ञा मत्तविज्ञान किसको कहते? तत्ता और हिदंता को विषय करने वाले ज्ञान, वो प्रत्यक्ष है या परोक्ष है? तर्क संग्रह में आया इंद्रिया तो सन्निकर्ष जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष है और संस्कार मात्र जन्य ज्ञान स्मृति। प्रत्यभिज्ञा वारणा है मात्र पदम, यदि मात्र पद नहीं देंगे संस्कार जन्य ज्ञान स्मृति, प्रत्यभिज्ञा भी संस्कार जन्य होने से स्मृति लक्षण की अतिव्याप्ति होती है। स्वयं देवदत्त, देवदत्त में इधम इंद्रिय सन्निकर्ष होता है प्रत्यभिज्ञा होगी। कहीं कहीं शब्द सुन करेगी प्रत्यभिज्ञा होती, जो प्रत्यक्ष प्रत्यभिज्ञा प्रत्यभिज्ञात्मक जो प्रत्यक्ष वो दोनों प्रत्यक्ष अभिज्ञान पे उपस्थित स्वरूप अतिरिक्त अतिरिक्त विषय थे। दो अभिज्ञा है प्रत्यभिज्ञा के, सह और अयम। सह एक अभिज्ञा है ज्ञान, अयम एक अभिज्ञा है। ये दोनों स्वरूप से अतिरिक्त स्वयं इसमें किसको विषय करती प्रत्यभिज्ञा? प्रत्यक्ष प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष प्रतिज्ञात्म से प्रत्यक्ष है अयम और स एक अभिज्ञान ज्ञान है, अयम एक ज्ञान अलग है। ये दोनों से अधिक क्या विषय होता है स्वयं ज्ञान में? क्या अयम स इसमें अयम ज्ञान और स इस ज्ञान दोनों ज्ञान के विषय स्वयं इस ज्ञान में कुछ विशेष है अथवा नहीं है? इदम और तद, इदम और तद, तद ज्ञान का विषय इदम ज्ञान का विषय भिन्न भिन्न है। तद पुष्पम इदम पुष्पम तद इदम गुण भेद है नहीं, तद इदम के अपेक्षा इदम तत् कहेंगे तो दोनों की एकता है, स्वयं कहेंगे तो दोनों का अभेद है, सह कहेंगे अयम कहेंगे तो दोनों का अभेद नहीं हुआ, स्वयं कहेंगे तो दोनों का अभेद। किंतु अभेद क्या अयम कह करके जो ज्ञान हुआ इसका अभेद कुछ उससे भिन्न है क्या? तो अभेद जो प्रत्यभिज्ञान का विषय होता है तो वस्तु स्वरूप से अतिरिक्त नहीं है, नहीं होने से जब इदम ज्ञान हो गया तो इदम का अभेद भी ज्ञान हो गया और सौ इदम कौन सी क्या अधिक ज्ञान होगा? ये कहते दो प्रत्यभिज्ञा, एक सौ इति ज्ञान एक इदम इति ज्ञान, ये दोनों प्रत्यभिज्ञा के विषय अतिरिक्त विषय नहीं होता है प्रत्यभिज्ञा का, तो भी उभय उपस्थिति द्वारा का भेद बोधन है ना, तो भी भ्रम की निवृत्ति कैसे होगी? अयम इस ज्ञान होने पर स्वयं नवा संशय अयम स न यदि भ्रम की निवृत्ति हो जाएगी अयम इस ज्ञान से? स्वयं इस विषय के द्वारा दोनों की उपस्थिति होकर के अभेद ज्ञान होता है, इसे भ्रम निवर्तक होता है प्रत्यभिज्ञान न कि अभिज्ञान दो। और तत्समानार्थकम से वाक्यम एतद इति न विशिष्ट पर, जिसे अभी प्रत्यभिज्ञान प्रत्यक्ष हुआ स्वयं ऐसे ज्ञान हुआ, जैसे दोनों के एकत्व को बोधन करता है प्रत्यभिज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान, इसी प्रकार वाक्य प्रयोग करता है दूसरे को संशय हुआ बताने के लिए कहता है स्वयं घट स्वयं देवदत्त, तो इसी में क्या हुआ तत्समानार्थकम से वाक्य में तत्, एतद वाक्य कौन है? स्वयं देवदत्त वाक्य, वक्ता उच्चारण करता है अन्य को बोधन कराने के लिए, समान अर्थक अपने को जैसे अर्थ ज्ञान हुआ ऐसे समान अर्थक वाक्य प्रयोग करता है, इसलिए ये जो स्वयं देवदत्त वाक्य विशिष्ट पर का नहीं है, शुद्ध एकत्व का बोधन में तात्पर्य है। यथाच अभिज्ञा दया प्रतिभिज्ञाया विषय वेपी, दो अभिज्ञा है ज्ञान सह एक ज्ञान इदम एक ज्ञान अयम देवदत्त, दोनों के विषय प्रतिभिज्ञा में विषयता अधिका नहीं है, वैलक्षण नहीं होने पर भी द्वारा विशेष निबंधन ज्ञान गत वैलक्षण ज्ञान में विलक्षणता है, स अलग ज्ञान अयम अलग ज्ञान वा तो अयम स नवा ये संशय की निवृत्ति नहीं होगी, किंतु सोयम ऐसे ज्ञान होने से संशय की निवृत्ति होती है, क्योंकि द्वारा विशेष निबंधन ज्ञानगत वैलक्षणा, अभिज्ञा होने के लिए कोई द्वार नहीं सीधा ज्ञान हुआ, प्रतिभिज्ञा होने के लिए द्वार विशेष मूलक द्वार हो गया सह और अयम, दो द्वार के मूलक ज्ञानगत वैलक्षण होता है, इसलिए स्वज्ञान अयम ज्ञान भेद भ्रम निवर्तक नहीं, स्वयं इसी ज्ञान भ्रम निवर्तक, इसलिए फल भेद हुआ। तथा स्मृति रूपाया तद इदम पदार्थ उपस्थित अनुभव रूप से वाक्यार्थ बोध से पदार्थ की जो उपस्थिति स्मरण रूपे शब्द सुनकर के सो अयम देवदत्त शब्द प्रयोग किया, सुनने वाले को स शब्द से इदम शब्द से अर्थ का स्मरण होगा, तो स्मृति रूप अर्थ स्मरण ज्ञान होगा। तद इदम पदार्थ उपस्थिति स्मृति रूप होगी, किन्तु स्वयं तो ऐसे जो ज्ञान होता है अनुभव होता है, एकत्व का अनुभव होता है, अनुभव रूप से वाक्यार्थ हो, वाक्य अपना स्वयं देवदत्त सामने दिखता है, तो वाक्यार्थ का अवध होता है अपरोक्ष, वाक्य जन्य होने पर भी प्रत्यक्ष होता है क्योंकि विषय संकिष्ट है। तो स्मृति रूप दो हो गया, पदार्थ की उपस्थिति तो स्मृति रूप है किंतु वाक्यार्थ बोध हो गया, अनुभव रूपे प्रत्यक्ष दिखता है, अनुभव रूप से वाक्यार्थ बोध से, और वाक्यार्थ बोध भी शब्द बोध भी अनुभव होता है किंतु पदार्थ ज्ञान स्मरण है, तो दोनों से भिन्न हो गया प्रत्यक्ष ज्ञान। एवं च भिन्न प्रवृत्ति निमित्त और एकार्थ बोध परत्व समानाधिका निमित्ति प्रहास्याम वशो भी निष्प्रकार के सुतराम उपपद्य थे, निष्प्रकार ब्रह्म में भी ऐसे समानाधिकरण हो जाएगा। समानाधिकरण क्या है, भिन्न प्रवृत्ति निमित्त कयो शब्द और एकार्थ वृत्तित्व, दो शब्द की वृत्ति एक अर्थ में हो, दोनों शब्द की प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भिन्न होना चाहिए। नीलम च तद उत्पलम च, एक नील शब्द के प्रवृत्ति निमित्त हो गया नीलत्व, तो नील रूप है जिसमें नील रूप है उसको नील कहा जाएगा घटापट आदि को, और उत्पल कहा जाएगा जिसमें उत्पलत्व प्रवृत्ति निमित्त को, दोनों प्रवृत्ति निमित्त भिन्न होते हुए भी एक नील कमलों को नील भी कहते हैं उत्पल ही कहते हैं, तो भिन्न प्रवृत्ति निमित्त शब्द में एकार्थ बोध परत्व, एकार्थ बोध परतत्व, ये समानाधिकरण प्राचीन का वाक्य भी निष्प्रकार के शुद्ध ब्रह्म शुद्ध में भी हो जाएगा। कोई निष्प्रकार को कोई सब प्रकार होना जाए जरूरी नहीं, स्वयं देवतत्व तो कहेंगे तो पूरा ऋषि कहता है ये तो ज्ञान सब प्रकार के, निष्प्रकार का नहीं होगा ये कोई जरूरी नहीं, निष्प्रकार के में भी हो जाएगा। ननु स्वयं इति प्रत्यभिज्ञा तावत न खंडार्थ विषय, फिर उसके प्राक्षेप स्वयं देवदत्ता ही जो प्रत्यभिज्ञा होती है ये निष्प्रकार अखंडार्थ विषय का नहीं होगा। क्यों नहीं है, तत्र प्रत्यक्ष स्वयं देवदत्त प्रत्यक्ष देखते हैं, शब्द वृत्ते लक्षण है बाबा, शब्द लक्षण है शब्द वृत्ति, शब्द वृत्ति से लक्षण कहाँ है शब्द में, तो शब्द से शब्द बोध होने पर तो लक्षण करेंगे, प्रत्यक्ष देखने के लिए लक्षण होती है, तो शब्द वृत्ते लक्षण है अभाव तो लक्षण है ही नहीं, स्वयं देवदत्त प्रत्यक्ष होता है। तत्ते दंता उल्लेखित न तत्ते दंत उल्लेखित न तत् निष्प्रकारकत्व से अनुभव परासत्व, स्वयं देवदत्त ज्ञान तत्ता का उल्लेख करेगा, तत्ते दंता है ज्ञान ईदंता का उल्लेख करेगा, जो तत्ता विषय का ज्ञान ईदंता विषय ज्ञान होगा, तत्ता के प्रकार है ईदंता के प्रकार है, वो निष्प्रकार का होगा सब प्रकार हो गया, अनुभव न परास्त तो निष्प्रकार का नहीं तो अखंडार्थ का कैसे होगा, वो तो सभी का ज्ञान सब प्रकार का होगा। और यदि कहीं तत्ता और ईदंता का उल्लेख नहीं होता है निष्प्रकार करने के लिए तद अनुलेख तो अभिज्ञान तो विषय विलक्षण अनुभवते, तत्ता ईदंता का यदि उल्लेख नहीं करेंगे तो फिर अभिज्ञान ज्ञान से विषय में क्या विलक्षण आएगा, एक ही तो देवदत्ता एवं ज्ञान हो गया, इतना हो गया देवदत्त का ज्ञान से अलग कोई विषय विलक्षण नहीं होगा, इसे पूरा पीछे कहता है ये ज्ञान तत्ता ईदंता उल्लेख होगा और निष्प्रकार का नहीं होगा सब प्रकार का होगा। तथा जिस प्रकार प्रत्यक्ष में हुआ इसी प्रकार शब्द प्रत्यभिज्ञा भी, तथा शब्द से सुन करके जो प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष कोई देख कर प्रत्यभिज्ञा होने के बाद दूसरे को बताता है शब्द स्वयं देव तत्व सुन करके शब्द से प्रत्यभिज्ञा हुई, वो भी समान है क्योंकि स्व प्रत्यभिज्ञा अवगत से परम प्रतिबोधना, अपने को प्रतिभिज्ञा हुई हुई देवदत्त है जैसे देखा वही तो दूसरे को बोधन कराते स्वयं देव दत्त करके, अपने को सब प्रकार के ज्ञान हुआ तो दूसरे को ही बोधन कराते तो सुनने वाले को भी शब्द से सब प्रकार के ज्ञान होगा तो अपने अर्थ को नहीं होगा। इति चेत न सिद्धांत कहता है जिस प्रकार स्वयं देव दत्त में विशिष्ट में अभेद नहीं होता है, तात्पर्य अनुपत्या जिस प्रकार लक्षण होती है इसी प्रकार प्रत्यक्ष में भी तत्ता विशिष्ट ईदंता विशिष्ट की एकता होगी। तत्ता विशिष्ट और ईदंता विशिष्ट एक होगा प्रत्यक्ष शब्द होता के बाद होता है। प्रत्यक्ष स्तर में भी तत्ता विशिष्ट ईदंता विशिष्ट एक नहीं बाद होता है, अभाव निश्चय होता है। बाद होने के कारण प्रत्यक्ष भी स्वयं देव तत्व जिसको प्रत्यक्ष होता है एक शुद्ध व्यक्ति का प्रत्यक्ष होता है, विशिष्ट का नहीं, क्योंकि विशिष्ट दोनों की एकता का बाद हो जाता है। स्वयं देवदत्त में प्रत्यक्ष हुआ तो प्रत्यक्ष होते समय भी तत्ता और इदंता विशिष्ट में एकत्व का बाद होता है। इसलिए पूर्व सिद्धांत कहता है वृत्ति अनपेक्षित भी प्रत्यक्ष विशिष्ट अवेद अभिषेय वेद विषय से बाद से प्रतिबंधकते प्रत्यक्ष के लिए वृत्ति की अपेक्षा नहीं, लक्षणा शक्ति वृत्ति तो शब्द बोध के लिए प्रत्यक्ष के लिए शक्ति लक्षण अन्यतर संबंध की अपेक्षा नहीं, तो वृत्ति अनपेक्षा वृत्ति अपेक्षा नहीं होने पर भी प्रत्यक्ष से किंतु तत्ता विशिष्ट इदंता विशिष्ट दोनों के विशिष्ट अवैध विषय होगा। विशिष्ट अवैध विषय बाद से बाद तत्ता विशिष्ट इदंता विशिष्ट दोनों का एकत्व प्रत्यक्ष हो सकता है, तद्देश तत्काल विशिष्ट एतदेश तत्काल विशिष्ट एक प्रत्यक्ष होगा, होगा तो विशेषण अवैध हो जाएगा। तो बाद होता है विशिष्ट अवैध विषय का ज्ञान का बाद हो जाता है, विशिष्ट अवैध नहीं होता है। ये बाद हो गया प्रतिबंधक, बाद प्रतिबंधक प्रत्यक्ष होने के स्वयं देवदत्त ऐसे प्रत्यक्ष होने के लिए विशिष्ट का भेद होता है, ये प्रतिबंधक बाद होता है। प्रतिबंध होने से स्वरूप अभेद मात्र विषय, तो ऐसे तात्पर्य क्या होगा प्रत्यक्ष तल में भी स्वरूप अभेद मात्र विषय कहे विशिष्ट अभेद विषय का नहीं है। अभेद न प्रकार और अभेद कहेंगे तो देवदत्त में अभेद होगा, देवदत्त का अभेद बोधन होता है तो अभेद कोई प्रकार नहीं है। अभेद न प्रकार क्योंकि पूरा पीछे करता है वो ज्ञान तो सब प्रकार का हो जाएगा, निष्प प्रकार का नहीं होगा। तो सिद्धांत कहता है जो अभेद ज्ञान होगा अभेद न प्रकार है, क्योंकि अभेद तो अपने स्वरूप है, घट का अभेद कुछ घट में प्रकार नहीं, स्वरूपतया प्राधान्या विशेष्य है, स्वरूप से प्रधान और विशेष होता है अभेद विशेष रूपे तत्ते तत्वरपि न प्रकार था। पूरा विषय कहेगा प्रकार तो तत्ता विदंता दो है, सिद्धांत कहते प्रकार नहीं होता है। प्रकार किसको कहते भाषमान वैशिष्ट प्रतियुक्तम प्रकारत्म, घट घटवत भूतलम घट का भूतल के साथ संयोग संबंध है, दंडी चैत्र चैत्र दंडी है, भाषान भाषमान वैशिष्ट हो गया संयोग संबंध, भाषमान वैशिष्ट का प्रतियोगी कौन है दंड का संयोग चैत्र में है, दोनों का संबंध क्या हुआ भाषमान प्रत्ययमान होगा संयोग दिखेगा, भाषमान जो संयोग उसका प्रतियोगी क्या है दंडी दंड प्रतियोगिता दंड, भाषमान वैशिष्ट्य प्रतियोगी हो गया दंड, दंड में आएगा भाषमान वैशिष्ट्य प्रतियोगितम भी प्रकार तो प्रकार होता है विशेषण। घटवत भूतलम घट भूतल का संबंध भाषमान प्रकाशमान वैशिष्ट्य का प्रतियोगी होगा घट, घट से संयोग भूतले घट से संयोग, संयोग का प्रतियोगी कौन होगा घट, यस्य संयोग का प्रतियोगी जिस प्रकार यस्य भाव स प्रतियोगी इसी प्रकार यस्य संबंध स प्रतियोगी, तो संबंध का प्रतियोगी हो गया घट, संबंध का प्रतियोगी घट होता है घट वध भूतल में, भाषमान वैशिष्ट प्रतियोगित्व प्रकार तो घटवध भूतल ज्ञान हुआ किम प्रकार को घट प्रकार भाषमान वैशिष्ट प्रतियोगित्व प्रकार तो, किंतु यहाँ क्या था भाषमान अभेद रूप वैशिष्ट प्रतियोगित्व अभाव, यहाँ भाषमान होता अभेद रूप वैशिष्ट, अभेद रूप वैशिष्ट का प्रतियोगी तत्ता या इदंता है महात्मान वैशिष्ट क्या है, महात्मान वैशिष्ट संबंध क्या है यहाँ? देवदत्त तत्ता उपलक्षित देवदत्त, इदंता उपलक्षित देवदत्त, दोनों का संबंध क्या है? अभेद। तत्ता उपलक्षित देवदत्त, इदंता उपलक्षित देवदत्त, दो व्यक्ति है ना, तीन है, एक है, दोनों अभेद नहीं, अभेद संसर्ग। अभेद संसर्ग का पृथ्वी की तत्ता हो, इदंता है, दोनों नहीं है, अभेदत्त देवदत्त है। इसलिए भासमान वैशिष्ट प्रतियोगितम तत्ता में है या इदंता में है? नहीं, दोनों में ही देते दिया। तत्ता इदंता दोनों प्रकार नहीं, क्यों? भासमान अभेद रूप वैशिष्ट्य के प्रतियोगित्व अभाव आता। भासमान जो अभेद रूप वैशिष्ट्य देवदत्त, देवदत्त में भासमान वैशिष्ट्य संबंध का अभेद रूप संबंध, अभेद रूप संबंध का प्रतियोगी तत्ता इदंता है क्या? वैशिष्ट्य के प्रतियोगित्व अभाव। अतएव न तस्याः तत्तेदंत उल्लेखिता से तस्याः तत् प्रत्यभिज्ञा है, जो प्रत्यभिज्ञा है वो तत्तेदंत उल्लेख नहीं है, तत्तेदंत उल्लेख नहीं होगा स्वयं देवदत्त में। तद अभिलापित और जो अभिलाप जो कथन करेंगे, शब्द प्रयोग करेंगे, निरंतर उत्पन्ना अभिज्ञा द्वयादेव तत्व उल्लेख व्यवहार। उसके बाद शब्द प्रयोग करते हैं, निरंतर उत्पन्न जो अभिज्ञा द्वय, ये दो ज्ञान है, स्वकाय के ज्ञान, इदंत के ज्ञान, दो ज्ञान से ही तथ्य उल्लेख व्यवहार। तथ्य उल्लेख क्या है? विशिष्ट, विशिष्ट का उल्लेख होता है, विशिष्ट उल्लेख होता है, प्रकार का होता है, वस्तु तो ज्ञान में प्रकार नहीं होता है। तत्र च लक्षणा लब्धवदेव, इसलिए क्या हुआ, विशिष्ट से शुद्ध का ज्ञान होने के लिए लक्षणा करनी पड़ती है। लब्ध लब्धम पदम यया लक्षण, ऐसा लक्षण लब्ध पदार्थ तो अवश्य लक्षण होती है। सर्वत्र निर्विकल्प अभिलाप अभिलाप यम गति, निर्विकल्प का ज्ञान होने के बाद जो शब्द प्रयोग करेंगे, शब्द में तो सभी विकल्प हो जाएगा, इनके पहले निर्विकल्प ज्ञान है। यह एवं वेद अहम ब्रह्मास्मि, इसमें यही गति है। क्या हुआ, उसमें सब प्रकार का तो नहीं है, क्योंकि भासमान वैशिष्ट प्रतियोगित्व नहीं है, भासमान वैशिष्ट संबंध के प्रतियोगित्व तो प्रकार तो होगा। यहाँ क्या अभेद रूप है, अहम ब्रह्म में क्या है, अभेद रूप, अभेद रूप वैशिष्ट का प्रतियोगी कोई अलग धर्म नहीं है, शुद्ध स्वरूप ही है। शुद्ध स्वरूप से प्रकार नहीं, निष्प्रकार हो जाएगी, निष्प्रकार ज्ञान निर्विकल्प हो जाएगा। न तो अभी क्या है, अभिशेष, यदि कोई प्रकार नहीं हो प्रत्यभिज्ञा में, तो अभिज्ञान ज्ञान और प्रत्यभिज्ञा में क्या भेद है? अभिज्ञा प्रथम ज्ञान सह अयम ज्ञान वा, अयम ज्ञान और स्वयं ज्ञान, दोनों में विषय में कोई भेद होगा या नहीं होगा? होगा, एक में अयम ज्ञान हुआ, दूसरा हो गया, दोनों में एकत्व तो अभेद हुआ। यदि स्वयं ज्ञान में कोई प्रकार नहीं रहा, तो अयम ज्ञान क्या भैया, स्वयं ज्ञान में क्या विशेष हुआ, अभिज्ञान से अविशेष हो जाएगा। अभिज्ञा और प्रतिभिज्ञा दोनों में सब प्रकार तत्व निष्प्रकार तत्व अभ्याम विशेषाद सिद्धांतिकता विशेष है। अभिज्ञा में सब प्रकार तत्व है और प्रतिभिज्ञा में निष्प्रकार तत्व, ये विशेष है। फल विलक्षण तो उत्तम है, वो दोनों का फल विलक्षण क्या है, अभिज्ञान भ्रम का निवर्तक होता है, नहीं होता है, और प्रतिभिज्ञा भ्रम का निवर्तक है। अतएव तत्व उपलक्षित प्रतियोगिक भेद रहित इदंत उपलक्षित देवदत्त स्वरूपे तात्पर्या यथा ज्ञान उपदेश उपपद्यते। तत्ता उपलक्षित प्रतियोगिक भेद रहित, तत्ता उपलक्षित हो गया देवदत्त, देवदत्त प्रतियोगिक प्रतियोगिक भेद रहित, देवदत्त प्रतियोगिक भेद इदंता उपलक्षित देवदत्त में रहेगा, भेद का भाव रहेगा। तत्ता उपलक्षित प्रतियोगिक भेद रहित इदंत उपलक्षित देवदत्त स्वरूप, इदंता से उपलक्षित देवदत्त कौन से क्या हुआ, इदंता देवदत्त में रहेगा, उपलक्षण अविद्यमान होकर के व्यावर्तक हो जाता है, इसलिए देवदत्त स्वरूप में भेद ने अभेद होने से तात्पर्य, ऐसे होने से यथा ज्ञान उपदेश उपपद्य, जैसे ज्ञान होता है शुद्ध देवदत्त विषय का, उसका ही उपदेश होगा स्वयं देवदत्त। और जो तत्ता उपरक्षित प्रतीक का भेद रहित कहा, भेद रहित क्या है, कोई के धर्म है भेद विरह से न कच्चित धर्म किंतु स्वरूप है, भेद का अभाव कोई धर्म नहीं किंतु स्वरूप है। तदेव चैक्यम उच्यते, उसी को ही कहा चैक्यम, एकत्व तो अभेद है, भेद का अभाव अभेद, अभेद क्या बताते एक ही एकत्व ऐक्य कहा जाता है, ऐक्य जो अभेद है वो स्वरूप है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। ओम।